السعیر مذکرون. قرآن مجید کی دی انا اعتدنا لمن کذب بساعت سعیرا. انا اعتدنا لمن کذب بساعت، یقینا من تیار کړی دی د هغه چا د پاره چې څوک قیامت ته دروغ وی. د دې خلکو د پاره ما تیار کړی دی سعیرا گرمور، سعیرا گرمور. سعیر هغه ورته وی چې دا ډیر بلش او دا سکاری پکې. نو تاسو ته وی السعیرو، دا لفظ د سعیر چې دی مذکرون، دا مذکر دی و جهنم نه دی جهنم. دا لفظ مؤنث استعمالیږي، خو سعیر لفظ چې دی دا مذکر استعمالیږي. و تسعر معنی کوي تسعر، یو دا ټکی استعمالیږي. ول استرام او لمبی وهل، د دې دواړو معنا څه ده؟ التوقد شدید و سخت بلول، چې دا اور بلکې او ډېرې سختې بلکې. ښه، بیا دې بیا څه شی دی؟ تملا علیه، تملا قرآن مجید کی دی کنه کافر باوی اساطیر الاولی نکتتبها، اساطیر الاولی نکتتبها فهی تملا علیه بکرتا و اصیلا. نعوذ بالله، دا دا قرآن خبری، دا پخوانه قصی دی او دی پیغمبر پچالی کلی دی، آغا و سر لیکل و سر کور پراتی دی. فهیا دا واقعی چی دی تملا علیه، دل تملا مانا کی دا لستی کی گی علیه پدو بکرتم و اصیلا سبایی او بیگی. نو دا تملا مانا کی لستی کی گی علیه پدو، مانا کی تقرا او علیه لستی کی گی پدو. تاسو توی دا تملا چی دی دا جور دی من عملی تو علیکا پلانی تمی لستل اکرل، یا و املل تو دا خلق دا سوی املل تو وی. خا بیا دی رس و آدم و سمود و اصحاب الرس و آدم. الله قرآن مجید که وی ما هلاک عاد قوم، ده هود علیه السلام قوم، و سمود سمود قوم، ده حضرت صالح علیه السلام قوم، و اصحاب الرس او خاوندان درس، خاوندان درس. رس عام معنی من کو کوی، خاوندان ده کوی. ده یمن سره یو علاقه و اغوی کویو، او دی کوی تا با دا طول را غون شویو. الله و تا یو خکل پیغمبر رو لگ حضرت حنزله رضی حضرت حنزله علیه السلام دی با دا ملو اغا پیغمبر رونی و پا کوی که واشو چویشو اللہ پی عذاب را وسط بیکرن و اصحاب الرسی او هلاک میکر خاوندان درس دا کویی. درس مانا منکو کویی، لیکن دی بل شان مانا کئی کان، خاوندان دا کان. دا کان چه تاسو غر کرا کنوی کنن و خلق پس ارتندیلو نو باسی کرن کرا دا کان پسوری را پریوزی. نمانا کئی رست وی وی المعدن کان، یو تا رس وی و جمعه او جدی جمع رساس، رساس رازی. یو تا رس وی چه دیر شی نو بیا رساس کانونه، یا رس کوی رساس کویان. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل الله پیغمبر تا وی او آیا دی خلکو تا ما یعبأ بكم ربي پروانه کی استاسو رب زما پس کمی سابینا لولا دعاؤكم کشر استاسو دا عبادت نی که عبادت کوی قیمتی شوی خو که عبادت نکوی اسم نی. ما یعبأ دا خلق اغسیستوی چی وجود او عدم سره برابری کویم سش فیده نی او کنیم سن نقصانی نی. یقالو ویلیکیگی ما عبعت به شیئن ما پرواو نکڑا پاغی باندی تسشی داخسنگ مطلب یعنی لا یعتد دو به پاغی سا پروانی کیگی نی عدم ضروری او نی وجود ضروری. فصوف یکونو غراما نن خطا سود دین خبرو تا دروغ وای فصوف یکونو زرد چی شیبا دا دین تا دروغ ویل غرامن غرام ماسه مانه که منگا تاوان استاز مانه که حلاکن حلاکت خا وعتو عطوان کبیرا وعتو او دی خلکو بغاوتو که سرکشی وکرا عطوان کبیرا پا سرکشی غٹی سرا پا غٹی سرکشی سرکشی اکڑا خواه دا عطاو مانا کئی توغو بغاوت اکو سرکشی اکڑا دا قصی یوٹا کی پا یو بل سورت کی رازی سور احاقا کی نو اللہ دا آغی امام بخاری دا آغی مانا کی و اما عادن فا اهلکو بریحن سرسرن عاتیا عاد قوم اللہ پاک بی حلاکڑو بریحن سرسرن پاغا ہوا تیزا عاتیتن چاگه دا خپل حد نوڑی دون که و خلق عطت اغی سرکشی کرده و علل خزانی پاغ خزانچانو دا باد پا دی هوا باندی اللہ وی ملیکی مقرر کری دا ملیکی دا دی هوا کانٹول کئی چه دا اللہ سمر خوخشی وی دمر هوا پریده دنیا تا لیکن دا عادیانو بانده چه کم هوا را ره دا اللہ حکم داو چه دا دقی کانٹول کون کنه بے کانٹول شوا نووی چه عطت دقی هوا بغاوتو که علی الخزانی پاگا کانٹول کون کو بانده. باب قولیه دا باب دی دا تفسیر دا دی قول دا اللہ الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم اولئک شر مکانا و ادول سبیلا. پر وز دا قیامت پتا بولگی چی دا ایمان سمر قیمت دی دا مال صالحو او دا دیندار سمر قیمت دی پتا بولگی کل چی دا میدان حشر نا دا خلق روانش نو دری پاٹه وی یو با اغا پاٹی وی چه رکبانن سواره وی سواره با جنت تروانی دا با پیغمبرانی او کم خلقو چه دا پیغمبرانو مکمل اتباع کری دا وی دا با رکبانن دا اللہ با دا آمال راغشتی وی دا دوی دا پار بی سورلی جوری کری یو دا بای دا آم مومنان ندی دا آم دا وی مشاتن پیاده جنت تا وروانی خو پیاده وی او دری مدال شدانو علا وجوه هم دی وروانی پا خپلو مخونو بانده دا په خپل مخونو باندې چرواني دا به دوه پارټي یو به هغه ډلې چې سرونه به لاندې خپې به اوچتي نن چې په خپو باندې سړی روان یو په ځمکه لګی سر اوچت دی دوی به الټۍ په سر به رواني یو به هغه جماعتې چې دوی به نه ځي نو ملیکو به د خپو نه نیولي او راکاږي بیا نو دا خپې به اوچتي د ملیکو لاسونو کې به وي او دا مخ بیا په دغه راښکلي کېږي ځمکه باندې نو وی الذین آغا خلق یحشرون چې هغوی را جمع کړی شي میدان حشر ته او را روانی علی وجوههم په خپلو مخونو را روانی علی وجوههم په خپلو مخونو چرته الی جهنم جهنم ته د دنیا بد عمل خلق دی اولئک دق خلق چې دي شر دا ډیر بد دی الکه په څه شي کې بد دی مکانن په ځای کې څوک چې د چا ډیر بد بیانوي داسې نه وایي پلانې بد دی وایي دغه ځای بد دی چې دا چېرته اوسي چې تاسو د چا ډیر ښه بیانوئ نو داسې به نه وایي پلانې ښه دی وایي نه دا دی چې کوم ځای اوسي دغه ځای ښه دی وادولو او دا ډیر ګمراه دي سبیله په لاره کې حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك حضرت قتادة تابعي دي دیوی چې مونږ ته حدیث بیان کړ خپل استاد انس بن مالک ان رجلا یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس یو سړی پاسید قال غوی یا نبی الله اے دا الله پیغمبره یحشر الکافر آیا بوتلی بشی کافر علی وجهه په خپل مخ یوم القیامه پر ورځ د قیامت دا خو عقل نه مني سړی به په مخ باندې څنګه ځي په خپو خو یې مونږ وینو چې رواني نو په مخ به څنګه ځي آیا بوتلی به شي کافر په خپل مخ باندې پر ورځ د قیامت دا خو تعجب دی په مخ به سړی څنګه ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ښایسته جواب کوي وته وی خدای دې په خیر کا د مخ او د خپو سفرک دی خو مخ هم د بدن یو حصہ ده او خپیم د بدن یو حصہ ده څنګه چې الله نن په خپو کې طاقت د تګی خې دی دغه الله د دې قدرت هم لري چې په مخ کې طاقت د سکیری د تګو قال رسول پاک وته وی الیس الذی آیا نه دی هغه الله امشاه چې دی بوزیو علی الرجلین پخپو نن چې الله دا انسان پخپو باندې بوزی فی دنیا په دنیا کې نو دا الله نه دی قادرن قدرت لرون کې علی ان یمشیه په دې خبره چې الله بوزی دی علی وجهه پخپل مخ باندې یوم القیامه پر ورځ د قیامت حضرت قتاده وی آداب د تلاوت کوي تاسو چې کله تلاوت کوي الذين يحشرون على وجه نه دا خو تلاوت نه حدیث دی رښتیا آیا نه دی هغه الله چې هغه په دنیا کې سړی په خپو باندې بوزي نو دا قدرت نه لري چې الله بوزي په مخ نو چې دا حدیث به حضرت قتاده بیانو نو دا به داسې ووي قال قتاده وی با قتاده بلا ولنا الله قدرت لري و عزت ربنا او زمونږ د قسم په عزت د خپل رب الله ډې لوی غالب دی هر سکولش باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله عباد الرحمن بندگان دا مهربان الله کم کم خلق دی دا غی بیان کی سوره فرقان دی اخری رکو دا عباد الرحمن دا الله بندگان چې الله ته خوښي د هغې کارنامې څه دي، نو یو پکې دا دی والذین او عباد الرحمن، هغه خلق دي لا يدعون چې هغوی عبادت نه کوي مع الله سره د الله الها آخر د معبود بله. عباد الرحمن هغه څوک شو چې هغه د الله د توحید پابندي که عبادت کوي صرف د یو الله کوي، یو ظلم نه کوي. ولا يقتلون النفس التي او دې ځای ته ګوره، دې به په دې ځای اوس باز ډېر کوي. ولا يقتلون النفس او دوی نه قتلی بني آدم، او دوی نه قتلی بني آدم، کم بني آدم التي هغه بني آدم حرم الله چې الله حرام کړي وي قتلول داغې. عباد الرحمن دی وی دنیا بروانش خو زه به هغه کس مړ نه کم چې د هغه مرګ جایز نی الا بالحق، مگر په حق. کم د موقع د مرګ راله مثلا مسلمان دی مرتد شو قتل جایز، مسلمان دی په ناحقه ستا مړې وکړه قصاص اغشتل جایز، مسلمان دی شادی شده دی خدای دی نیکی زنه وکړه او زنا پی د شریعت مطابق ثابت شو قتل جایز دی. خا ولا یزنون او عباد الرحمن سری د الله د توحید بابن پنا حق قتل نکی، ولا یزنون او اغوی زنا نکی، د زنا نه ځان بچ کی. و من یفعل ذلک، چا چې دا کار وکړه قتل یې وکړه زنا یې وکړه، نو یلقا هغه به میلو شي آساما د سزا د ګنا سره. اسم ګنا ته وایي او آسام د ګنا سزا، نو ځکه معنا کوي الآسام. آسام څه ته وایي؟ العقوبه، سزا، دغه بد عمل سزا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابي وائل عن ابي ميسرة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه. حديث ده عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سفيان وي وحدثني واصل عن ابي وائل عن عبد الله، دی سند کې منس کې ابي ميسر بیان نشو. قال دی وی چې سالتو، ما پوښتنه وکړه عبد الله ابن مسعود سیب وی سالتو، ما د رسول الله نه پوښتنه وکړه، او قال یا دسی وی چې سوئل رسول الله صلی الله علیه وسلم، پوښتنه وکړې شو د پیغمبر علیه السلام نه چې حضرت بل ځای کې راځي دا پوښتنه عبدالله ابن مسعود سیب کړی ده. ایو ذنب عند الله اکبر، کمه یو ګناه د الله په نیز ډېره غټه ده؟ په ګناهونو کې د الله په نیز غټه ګناه کمه یوه ده؟ ایو ذنب، کمه یوه ګناه عند الله په نیز د الله اکبر و غټه ده؟ یو کس تپوس کوي د رسول الله نه چې په ګناهونو کې غټه ګناه کمه ده. رسول الله ورته وایي په ګناهونو کې غټه ګناه شرک دی. الکه خدای دې په خیر کې شرمېږي نه، خالق دی الله دی، مالک دی الله دی، رازق دی الله دی، او تا غپرې دی او نور خلکو ته سرونه ږدي او سجدې کې. قال رسول پاک وته وایي لوی ګنا دا ده ان تجعل لله ندا، چې ته وګرځې د الله د پاره مثل، د الله د پاره مثل وګرځې، څنګه چې ته د الله عبادت کې دسې د غم کې. وهو خلقک، او حال لا دی چې دغه الله ته پیدا کړې بل چانه، غټه نه غټه ګنا هغه شرک شو. قلتو عبدالله سی وی ما و توی حضرت بیا و پسی برا کم غټه ګنا ده؟ ثم ایو، د شرک پسی بیا کم ګنا غټه ده؟ نو قال رسول الله وتوی دوی مغټه گناه دا چې خپل بچی راوالی مړکی خپل بچی قتل کې لوریان قتل خوریان قتل ده ان تقتل ولدک چې ته قتل کې خپل اولاد او بیا خاص کر د اولاد قتل خاصم گناه ده خو ته وی چې دی له بیا ډوډۍ څوک ورکی لکه ستا خدا خیال دی چې ډوډۍ ورکون کې زیمه رزق ورکون کې زیم ان تقتل ولدک چې ته قتل کې خپل اولاد خشیت ایت اما د دې یاره نه چې دی بیا خوراک کوي ما کا تا سره بیا ما سره پشکور ناس دی ډوډۍ وراله کمی دا غټه گناه ده ما وی دوه گناه شوی یو دا شو چې ستا دا سوچ غلط دی چې رازق زیمه رزق ورکون کې زیمه خدای دې په خیر کر رازق نه ناقل ناقل د یو ځای نه بل ځای ته وړونکی یې نور رزق پیدا کوونکی ته نه استاذ به وي که خرابه زندگی غواړی د پریشانو نو چې ماښام کینې او ډوډۍ د ماشومان خوري نو وایه دا وله زه ورکوم پریشانو نه به خلاص نشي او که دا وی چې خوشحاله زندگی غواړی نو ماښام دی چې بچیان دغه ته کینې ډوډۍ ته وته وایه دا د دوی برکت دی دا د ماشومانو برکت دی چې خدای پاک موږ له درس راکوي د چا په کور کې چې ماشومان نی ګورې د هغوی دونه خوراکونه نی قلت نو ما ورته ووی چې بیا درېمه اول شرک شو بیا د خپل بچی وجل نو بیا واپسې درېمه ثم ایو بیا کمه ګناه غټه ده نو قال رسول الله راته ووی چې انتو زانیا دا چې ته زنا کې بحلیله تجارک د ښځې د ګاونډي ستا سره الکه د خپل ګاونډي د ښځې سره زنا کې دا لویه ګناه ده د هغې زنا خو اسم ګناه ده خو د ګاونډي د ښځې سره زنا بیا لویه ګناه ده ګاونډیان نه دي هغه په خپل ګاونډي باندې ادبار کوي پخوا بچو اوس هم داسې کوي خو اوس خو له کمی مخکې به چې یو سړی چېرته ته وایي پلانیا زه لږ پلاني ځای ته ځمه زما کور ته ګوره هغه د باندې ادبار کوي او ته په ادبار کې لاړ شي د هغه د ښځې سره د هغه کې دا زنا کې نو دا لویه ګناه ده یو دې زنا وکړه بل دې بدباري وکړه قال عبدالله صاحب وایي ونزلت هذه الآیه او نازل شو دا آیات تصدیقا د پاره د تصدیق لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا غوینا د رسول الله اکم آیات دا چې والذین لا یدعون عباد الرحمن هغه خلق دی چې هغوی عبادت نه کوي مع الله سره د الله اله آخر د بل معبود ولا یقتلون النفس التي او دوی نه قتلی هغه نفس حرم الله چې حرام کړی وي الله قتل داغې الا بالحق مگر په حق سره حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني القاسم بن ابي برزه انه سال سعيد بن جبير حضرت قاسم بن ابي برزه دی وی ما د حضرت سعید ابن جبیر نه پوښتنه وکړه انه دا قاسم سأل هغه تپوس وکړه سعید ابن جبیر د حضرت سعید ابن جبیر نه سعید ابن جبیر په تابعینو کې ډېر لوی شان ولا تابعی دی او خاص کر د عبدالله ابن عباس صاحب رضی الله تعالی عنه شاګرد دی تپوس مې ته وکړه چې هل من قتل مؤمنا آیا شته دی د هغه چا د پاره چې چا وژلی وي یو مسلمان متعمدن قصدن د ده د پاره شته دی من توبتن قبلیدل د توبې که نشته دا یو مسله ده سړی یو مسلمان قصدن مړ کی یو سړی مسلمان قصدن مړ کی او د مرګ نه پس بیا دی توبه و باسی نو دا توبه لا قبلی که نقبلی دا مسئله ده. دا با پخواوی دا صحابه و زمانه که دیر بیانی ده چه قتل عمد سریو کی مسلمان قتل کی او عمدن او قصدن قتل کی او بیا دی توبه و باسی توبه قبلی گی کنه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او دده ملگری دی بویلا نه د مسلمان قاتل چې مسلمان سو قتل کی او بیا غه توبه و باسی نو دغه توبه نه قبلی کی. دا بچاوی عبدالله ابن عباس او بعضی دده ملگرو. لیکن زمان جمهور علماء شدی جمهور او جمهور صحابه آغا وی چه دا اری گنانه چه سره توبه و باسی الله توبه قبلی ندی وجه نه قتل عمد که چهو که قصدن مسلمان قتل که گناه او داغی نه سره توبه و باسی توبه الله قبلی. خو عبدالله ابن عباس با ماوی توبه نکبلی. چا عبدالله ابن عباس دووی چه توبه ولی نقبلیگی؟ گره دلت خدا سی دی والذین لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق خرست رازی الا من تاب و آمن و عمل صالحا مگر کچا توبه وستا دیتی که دا گوره و آمن او ایمان روڑو و عمل صالحا و نیک عملیو که نل دخو معلومی گی چه دا قاتل توبه قبلی گی ناری مختولان جیسی خیان لدی دا قاتل توبه قبلی گی الا من تابه مگر کچا توبه وستا ایمان روڑو عمل صالحیو که. نو عبدالله ابن عباس با وطوی دل تا خوده خوب صورتی نیساتم لگ لار شکنه. صورتی نیسا کسی دی ومن قتلا مؤمنا متعمدا ومن قتلا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چاچ قتل که مؤمن قصدا فجزاؤه جهنم بدله داده با جهنم یو خالدن همیشه بای التا پاکی الا شتا مگر که توبه ویستا نشتا پاکی. نو دبا وی دادا سوره نیسا آیات پیرانی و چه التا که معلومی گی خالدن همیشه بای توبه مو بی نشتا دا ماوی در آیه دا پویشه پی خیال که ویل خبر بودی گی خو پدی زبا پویشه بیا. نو چه اتی تفوسو که چه بیا دی آیات سرسه که الا من تابه لطا خدا رازی چه چه توبه ویستا لی توبه قبلی نو ده با دو جوابه کول دلتا دو جوابه دی. یو جواب داده چه دا آیات مخی نازل شوی دی او دا سورت نیسا آیاتون رستو نازل شوی دی دا آیاتون مخی نازل شوی دی چه الا من تابه او د سوره نساء آیاتونه رستو راغلی دي. نو د سوره نساء آیاتونه پاسیدلی دي او دا آیاتونه منسوخ کړی دي. دلته خدا له شقاتل د توبه شته لیکن سوره نساء وی چې نه دغه نشته ولا توبه ولا نشته. دا به ما وی عبدالله ابن عباس وی او د دې آیات به دا معنا کوله چې دا منسوخ دی رستو ما بیم دی که را روان دی. یو جواب بیدا کهو چه نا لک قرآن تا خو گوری الا من تابه و آمنه چاچه توبه ویستا او ایمان روڑو نو داده سه مطلب ده داده دا مطلب ده چه یو قاتل یو سری پا حالت دا کفر که مسلمان قتل که یو سری پا حالت دا کفر که مسلمان قتل که او بیا داغی نپس تابه توبه وستا و امنه او ایمان رو نو سی ایمان د سی شه دی چې هغه ټول گناهونه دغه کوي ختمي مو خدای کې باس نه دی کافر کوله کې دا مسلمان قتل کو بیا ایمان روړو نو الله معاف کوي ورته خو که مسلمان ولګي دا مسلمان قتل کو الله نه معاف کوي دا بعد عبد الله بن عباس دغه زمون جمهور علما وی نه اره توبه چې سړی وستا اره ګناه چې سړی وکړو توبه ته وستا علیک علیک ابلی کستا سو خیالو بخاری کی تاسو ویلو په بنی اسرائیلو کې یو سړیو یو کم سل مړی کړو ګور حدیث کې راځي او حدیث کې چې کم ټکی راشي هغه زمونږ مذهب می زمونږ دین کې می یو کم سل مړی کړو تاسو به یادی بیا دې لاړ یو عالم لا هغه وته وی ما یو کم سل مړی کړی دي زما توبه قبلیږي کنه اغم دسیو لکه عبدالله ابن عباس وی نه نه قبلیږي وی خج نه قبلیږي نو دا یو کم سره دی خو چې پوره سل شي هغه یې مړ کړه. بیا کور ته راغی پریشانه و بیا چېرته بلې علاقې ته لاړ بل عالم نه تپوس کوي چې ما دقسې سل مړی کړي دي الله به زما توبه قبوله کړي که نه. وی چا د توبې دروازه بنده کړې ده چې دوه سوه مړي خو دې کړي وم الله قبلی خو داسې چل وکړه د دې ماحول نه لرې شه لاړ شه پلاني ځای ته لاړ شه او هغه نیکانو خلکو ځای دی هلته توبه وباسه. دې چې روان شو په لاره مړ شو چې په لاره مړ شو د عذاب ملایکې او د جنت ملایکې ولا رالې چا وې چې ده سل مړي کړي دي خو توبه خو یې لا نه ده ایستې هغه د جنت ملایکو ورته وې روان دغه له و توبې له و ما وې الله دغه توبه قبوله کړه چې د سلو مړو توبه الله قبلی نو چې یو دې مړ کړه نه قبلیږي ولې نه قبلیږي خو خیر ما وې دا د عبدالله ابن عباس هم دغه دی خو استاذان وی یو ټکی دی تاسو به وایئ چې عبدالله ابن عباس صاحب ولې دا مسله کوي خو ډېر لوی عالم دی چې مسلمان چا قتل کو عمدن د ده توبه الله نه قبلی دا مسله دی ولې کوي وی تغلیظن دا د دې دپاره چې د خلکو باندې لږ روب راشي او بیا خلک داسې نه کوي چې یو مسلمان بل مسلمان قتلی نو ده به ورته دا مسله سخته کوله چې خلک یې دا اسانه ونه ګڼي لکه حضرت عمر صاحب زمانه کې خو چې لږ به خلکو یخنی کېده جنابت له بیت امام وهو عبدالله حضرت عمر صاحب به دا مسله کوله د جنوب سړي دپاره تیمم نشته نو جنوب دپاره خو تیمم شته هغه به منه خو دی دې دپاره کوو چې د خلک ځان ته دغه کوي نه مسله اسانۍ نه او بس دقه دغه دی اوس پرې راځی ښه نو حضرت سعید وی دی سعید صاحب تپوسو که آن دی دغا دی قاسم ابن ابی برزا تپوسو که دی سعید ابن جبیرنا چه حل من قتل مؤمنن آیاشتا دی داغا چا دا پارا چه چا قتل که یو مؤمن متعمدن قصدن آیاشتا دا پارا من توبتن قبل دل دا توبه دا مؤمن قاتل دا پارا توبشتا گنشتا نو سعید صاحب دا جواب ورکه چې نشته نو دغه ورته قاسم ورته دا دغه کوي چې ولې نشته فقرأت علیه دا قاسم وایي چې ما اولسته په سعید صاحب والذین لا یقتلون النفس التي حرم الله بالحق هغه خلق چې هغوی نه قتلی یو نفس مگر هغه چې الله حرام کړي مگر په حق خو الا من تابه رستو رازی مگر که چا توبه ویستا نو چه چا توبه ویستا الله پاک دا قاتل توبه قبلی نو دلتا خدا را غلی دی کنه نو سعید سیب تا ولی دا مسئله که نو قال سعید سعید سیب وی رورا دا سنگ چه دا یا تا ما تولستو دا قسم ما دا مسئله چه دی دا قصر او چه رل دا عبدالله ابن عباس سیب سر او ما و تا دا یاد اوی نو دی آیات که خوخکاره داده چه توبه شتا قال سعیدون سعید وی اوی چه قرأتو ها ما اولست دا آیات علی ابن عباس پا عبدالله ابن عباس کما قرأتها لك سنگ چه تولست علی پما. نو فقال عبدالله ابن عباس وی چه دا آیات اول نازل شوه دی او دا سوره نساء ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم دا رست نازل شوه دی. نو فقال عبدالله ابن عباس وی هذه مکیتنا دا آیات مکی دی اول نازل شوه دی اوراه دی وی زپی گمان کم چه دسی وی چه نسخت ها دی آیت لمنسوخ کرده دی چا منسوخ کرده دی یو بل آیت آیت مدنیه آغا آیت چه غروست و مدینه که نازل شوه دی التی هاغا فی سورت النساء چه آغا پا سور نساء که دی نو آغا سور نساء که داده چه و من قتل مؤمنن چا چه قتل که یو مؤمن متعمدن قصدن فجزاؤه جهنم جزا بداغ جهنم ویو خالدن فی همیشه وی پکی. نو دی که داشته دی چه توبه وی کچه توبه ویسته خا دا یو جواب شو خا عبدالله ابن عباس باوی دا الا من تابا دا منسوخ دی او دا چه منسوخ کرده دی دا سورت نساء آیتونو دا یو جواب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغير بن نومان عن سعيد بن جبير قال سعيد سيبوي اختلف أهل الكوفة اختلافك باشندگان دا كوفي في قتل المؤمن فقتل دا مؤمن كي فكوفة كدا مسلو چر لشوا چه يو مسلمان سو قصدا مر كي دا قاتل دا پار توبه شتا کنشتا الله با دا قاتل توبه قبلی کنا دا مسئله اچرلی شوا پا کوفه کی. نماوی ارگی ززما استاد سبلا فرحل تو نما کوچو که ما سفرو که فیه پا دی مسئله که الابن عباس ان عبدالله ابن عباس سبتا علاکه چه مسئله در تا پیخ شوا نوخه خبره ده چې هغه ځای ته لاړ شئ چې څوک په دې ښه پوهیږي. چې هغه ته لاړم نو د عبدالله ابن عباس خو وی چې نه د قاتل چې مسلمان څوک قتل کی عمدن د هغه توبه نشته. نو ما ورته وی چې دلته چې الا من تاب راغلی دی نو فقال هغه راته ووی چې دلته خو الا من تاب راغلی دی خو هغه ځای کې څه کوي چې ومن قتل مؤمنا متعمدن فجزاؤه جهنم دا د سورت نساء آیاتونه دی او دا رست راغلی دی دا منسوخ شوی ندی. فقال نزلت نو غره تووی چه دا د سورت نساء آیاتونه دا نازل شوی دی فی آخر ما نزل پا آخر آیاغ آیاتونه که چه نازل شوی دی ولم ینسخ شیئون او دیل ندی منسوخ کری اس یو شیئو. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير وي سألت ابن عباس ما پختن اوکرد عبدالله ابن عباسنا عن قوله تعالى دا دي قول الله چه فجزاؤه جهنم چاچ مسلمان قتل کو متعمدا قصدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بدل دا غبسی جهنم. نماوی دا دی سمطلب نو قال آغرا تووی دا دی دا مطلب دی چه لا توبت لهو دا قاتل توبه نشتا دا چاویلی دی چه تا دی مسلمان قتل که او بیا دی توبه و باسنو دا خو سمامولی کار نده. خیر نو دویم میتی تا پوست دا دی بلزیو که دا حسنی آیاتون نده وان قوله جل ذکره او ما تپوسو کو دا عبدالله ابن عباس نا دا دی قول دا اللہ چه ولا یدعون مع الله الها آخرا الا من تابا رست رازی دینا خو معلومی گی چه توبا اللہ قبلی. نو قالا اغرا تووی کانت هازه فی الجاهلیت وی دا مسئله دا جاهلیت دا زمانی دا اغا دویم جواب شو مطلب دا دی سده گره الا من تابا و آمنا چه پا حالت دا کفر که یو سری مسلمان قتل که په حالت د کفر کې یو سړی مسلمان قتل کړ او بیا یې توبه وستا و امنه او ایمان یې راوړ، نو د هغه وخت کې تا لکه مسلمان نه کافرې او مسلمان دې قتل کړ او د هغې نه پس د بیا توبه وویست، نو ما وی د اسلام داسې شی دی چې دا هر څه ختموي، نور ګناهونه هر څه ختموي. ښه، القیامه چې کوم سړی د الله دین ته دروغ وی نو یضاعف له العذاب، دوچن بکړی شي د هغه دپاره عذاب یوم القیامت په ورځ د قیامت، او ویخلد فیه او همیشه بی پدی جهنم کې پدی عذاب کې مهانا سپک، دانه چې عزت پی کیږي مهانا سپک. حدثنا سعید بن حفص قال حدثنا شیبان عن منصور عن سعید بن جبیر قال دیوی قال ابن ابزا عبدالرحمن ابن ابزوی چې سئل ابن عباس پوښتنه وکړی شو د عبدالله ابن عباس نه عن قوله تعالى ده دي قول لنا چه ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، چه قتل که یو مسلمان قصدا نو بدل داغه با جهنم وی او خالدا فی همیشه بای پکی، ده دي آیات تا پوستیو شو. وعن قول وقوله او دویم ده دي قول لنا چه والذین لا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق، از دا چه دي دلتا الا من تابشتا دا قاتل دا پار توبشتا دا آغان معلومی گی وما یقتل مؤمنن متعمدن آغین معلومی گی توبانشتا. نو چا دا دی آیاتونو تپوز دا عبدالله ابن عباس نو که حتی بلغا تر دی پوری چه دا پختن کون که پتلاوت که ورسید الا من تابا. نو فسألته ما تتقوسو که فقال نویوی چه لما نزلت کل چه دا آیتون نازل شو چه ومن یقتل مؤمنن فجزاو دا دغل دا سدی والذین لا یدعون ما والذین لا یقتلون النفس الا بالحق، نو قال اهل مکه مکی خلکووی چه زمون خو ایمان تزر کیگی و الله خوی عباد الرحمن اغا خلق دی چه لا یدعون مع الله اله آخر، دا الله سره بغیر دا بل چه عبادتی نی کردی، نو من خود غیر الله عبادت کردی. فقد عدلنا، من خو برابر کردی غیر الله بالله دا الله سره. دویم دا دی چه عباد الرحمن اغا دی چه والذین لا یقتلون النفس التي حرم الله، اغا خلق دی چه اغوی پناه کمری نی کردی، نو من خو پناه کمری کردی که من توبه و باسو منگا اللہ توبه نکبلی. بل زکر رازی ولا یزنون، او اغوی زنا نکی، نو من خو زناگانیم کردی، نو که منگا شل زل توبه و باسو اللہ خو با منگا پا عباد الرحمن کی شامل نکی. و اتین الفواحش، او من رات لیکلی دی د بی حیاه کارونو تا، نو الله تعالی د دوی د خوشالولو د پاره وی ټیک د کده قتل کړیو، کده عبادت د غیر الله کړی دی، کده زنا کړی دا، خو چې توبه دی وستا او ایمان دی راوړو او عمل صالح دی وکړو، الله دته دا معاف کړي. نو دینم دا معلومیږي دا د کافرو باره کې ده چه کافر اولگی مسلمان قتل کی او بیا دی رستو ایمان روڑی و توبه و باسی داده اللہ توبه کبلی. خا الا من تاب و آمن و عمل صالحا الى قوله غفور الرحیم. زیب استنو خا.